Audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyczyna pożaru na wysypisku w Skawinie to prawdopodobnie podpalenie, tak wynika z ustaleń prokuratury, która rusza ze śledztwem. Za posiadanie dopalaczy będzie groziło więzienie. Ministerstwo Zdrowia rusza do walki z tymi groźnymi substancjami. A na koniec arcyważny mecz Islandczyków. Dzisiaj po raz pierwszy w historii zagrają na Mundialu. To podpalenie było prawdopodobnie przyczyną pożaru na wysypisku w Skawinie pod Krakowem. Takie informacje podaje prokuratura i wszczyna w tej sprawie śledztwo. Przypomnijmy, ogień pojawił się zeszłej nocy. Gasiło go ponad 120 strażaków. To nie była pierwsza próba podpalenia, twierdzi Robert Nowak, właściciel przedsiębiorstwa. Mieliśmy już w październiku, może w listopadzie próbę podpalenia, gdzie też bardzo szybko zareagowaliśmy i zostało to ugaszone w zarodku. Natomiast tym razem się nie udało, jest to większy obszar. Nagromadzenie tych odpadów mamy zezwolenie od starostwa. Ono zostało cofnięte w połowie kwietnia, ale od tego się odwołaliśmy. W dalszym ciągu posiadamy to pozwolenie na gromadzenie. Odpady nie są już gromadzone, to jest stan chyba sprzed 2 tygodni, więc więcej odpadów nie dojeżdża. Władze Skawiny zapowiadają walkę o usunięcie z wysypiska 6000 ton tekstyliów i plastikowych opakowań. Gdy przedsiębiorstwo zakładało w mieście swoją siedzibę, obiecywano, że nie będzie problemów, przypomina natomiast wiceburmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. Firma pojawiła się w Skawinie około 1,5 roku temu. Miała być firmą bardzo nowoczesną. Okazało się, że nie jest to firma nowoczesna, że próbując ratować własny biznes zaczęli zwozić odpady i myślę, że i mieszkańcy, i samorząd mają z tym bardzo duży problem. Zakładam, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy mieli kontakt z właścicielem firmy i spróbujemy doprowadzić do sytuacji takiej, by sam on te śmieci stamtąd usunął. Po ugaszeniu pożaru wojewoda Małopolski zapewnił, że nie ma zagrożenia dla środowiska i powietrza. Zapowiedział też szczegółowe kontrole innych wysypisk. Co dalej z ustawą o ochronie zwierząt i zakazem hodowli zwierząt futerkowych, który wprowadza? O to był pytany w Radiu Z poseł PiSu i sprawozdawca ustawy Krzysztof Czabański. Jak stwierdził, w tej chwili trwają konsultacje, które mają pokazać, jakie zapisy ustawy mogą zostać poparte przez większość sejmową. Ta ustawa jest bardzo obszerna i wywołuje nieraz głosy krytyczne z bardzo różnych stron. W związku z tym poczekajmy, być może trzeba ją będzie okroić, powiedział. Szef Rady Mediów Narodowych dodał, że cała sfera rozwiązań w tym projekcie dotyczy zwierząt udomowionych, a to, co budzi duże głosy sprzeciwu, dotyczy zwierząt hodowlanych. Jeżeli nawet trzeba by było tę ustawę okroić tak, że będzie dotyczyła tylko zwierząt domowych, to już będzie kolosalny postęp w opiece nad zwierzętami w Polsce, podkreślał Czabański. Do walki z dopalaczami rusza Ministerstwo Zdrowia. Resort przygotował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Według niej za posiadanie znacznych ilości dopalaczy może grozić kara 3 lat więzienia, handlarzom nawet do 12 lat. Zgodnie z nowymi przepisami dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Proponujemy w nowelizację ustawy, która dokładnie będzie traktowała dopalacze jak narkotyki, bo tak naprawdę w działaniu klinicznym dla pacjenta nie ma dużej różnicy. Te substancje uzależniają, one są toksyczne. Chcielibyśmy znowelizować tak ustawę, żeby szybciej reagować na nowe substancje. Nowe przepisy mają też zapewnić pomoc osobom uzależnionym od dopalaczy. Żeby również penalizacja była podobna jak za narkotyki, ale też żeby ci pacjenci, którzy są ofiarami tak naprawdę tego tragicznego procederu, żeby mieli pomoc taką jak osoby uzależnione od narkotyków, czyli mieli pełny dostęp do leczenia, do detoksykacji, do pomocy psychologicznej. Placówki medyczne będą też musiały informować powiatowego inspektora sanitarnego o pacjencie, co do którego jest podejrzenie, że trafił do szpitala po dopalaczach. Ustawa miałaby wejść w życie od listopada. To będzie wielki dzień dla całej Islandii. Dzisiaj w historycznym meczu zagrają przeciwko dwukrotnym mistrzom świata. To pierwsze spotkanie Islandczyków na mundialu. Pierwsze w ogóle i nie dziwne, że cały naród wstrzymał oddech. Więcej o tym nasz wysłannik na mundial do Rosji, Adam Malecki. Islandia, najmniejsze państwo, które uczestniczy na Mistrzostwach Świata i wraz z Panamą jest absolutnym debiutantem, zagra w pierwszym meczu mundialu. I to od razu z Argentyną i Lionelem Messim. W kraju wulkanów zainteresowanie mundialem jest przeogromne. Do tego stopnia, że jutro na Islandii nie odbędzie się żaden ślub ani pogrzeb. Wiele par przełożyło za ślubiny na inny dzień. A to wszystko z miłości do piłki. Mówi Sven Wagerson, proboszcz z Reykjaviku. Takiego dnia w naszej historii jeszcze nie było. Podchodzę do sytuacji sytuacji ze zrozumieniem. Doszłoby do tego, że podczas mszy ludzie siedzący w ławach nie wzdychaliby, widząc pocałunek pary młodych, lecz dlatego, że strzeliliśmy gola albo że Lionel Messi wykonał boską sztuczkę. Jedno jest pewne, jutro to będzie wyjątkowy dzień dla Islandczyków. Ich spotkanie z Argentyną zostanie rozegrane na stadionie Spartaka, czyli tam, gdzie we wtorek Polska zagra z Senegalem. Moskwa, Adam Malecki. I jeszcze przypomnijmy wyniki z drugiego dnia mundialu. Egipt, Urugwaj 0-1, Maroko-Iran też 0-1. I jak na razie hit tego mundialu, mecz Portugalia-Hiszpania 3-3. To był serwis trójki. Sobota słoneczna, lokalnie na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie burze. Na termometrach 19 stopni na wybrzeżu, 27 w centrum. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i na północnym zachodzie możliwe słabe opady. Temperatura od 9 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zabieraj się do roboty, bo ani w nauce, ani w sporcie dobry nie będziesz. Takie słowa usłyszał mały Maciek od dyrektor swojej szkoły. Potem wiele razy ją swoim talentem zaskoczył, choć po latach w jednym mógłby przyznać jej rację. Jak miałem szansę i możliwość uczenia się języków, to niespecjalnie z niej korzystałem, bo tak jak mówi anegdota o Janie Himilsbachu, ja bym się nauczył tego języka i potem jak idiota bym z tym językiem został. Kiedyś znakomity bramkarz, dzisiaj komentator. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Szczęsny. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Polski Beat. cudowną Natalia i zespół Micro Music. Koniec zimy to tytuł tego nagrania. Zimę mamy już dawno za sobą. Miejmy nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie piękna pogoda w tym roku. Hirek Wrona i Irenia Szewczak witają Państwa niezwykle serdecznie w audycji Polski Beat. Znakomity album grupy Jazz Pospolita,

po śladach i chcą mi dać tylko pochmurne dni odpiąć, bo pod najmniejsze ze słońca zaćmi. Kręcić i kręcić się wciąż, kręcić i kręcić się wciąż, kręcić i kręcić się wciąż. Przeciągnięty strun. Prawda, że pięknie. Zaśpiewała Rosalie, natomiast całą muzykę zrobił Molate, który teraz wystąpi dwukrotnie. Oh, Niezwykle zdolny młody producent, no właśnie, chciałem powiedzieć z Kopenhagi. On pochodzi z Torunia, ale mieszka obecnie w Kopenhadze po ukończeniu szkół w Norwegii i właśnie w Danii. Gra na gitarze jazzowej, ale słynie przede wszystkim ze zrobienia znakomitej muzyki elektronicznej. Mo Latem, pod takim pseudonimem się ukrywa. Teraz album, jeden z najbardziej zabawnych, jakie ukazały się w 2017 roku, zatytułowany Kita Koguta. Niezwykły projekt Kita Koguta. Płyta winylowa, która ukazała się w ubiegłym roku. DJ Taśmy stoi za tym właśnie nagraniem. Oj, fajną muzykę robi ten Hubert Tass. Naprawdę to jego Small Circle, to tytułowe nagranie, to nagranie z albumu Mechanizm z 2016 roku. Teraz projekt Północ-Południe, tak chyba możemy go nazwać.

podobało się Państwu. Mam nadzieję, że tak. Album zatytułowany Mocna Nuta inspirowany jest prozą księdza Józefa Tischnera. W jej nagraniu wzięło udział wiele gwiazd polskiej muzyki, m.in. Kaja, Trybunie Tutki, Wojtek Waglewski, Zygmunt Staszczyk, Jorgos Skolias i Mateusz Pospieszalski. A muzykę skomponował Mirek Kowalik, czyli basista zespołu Raz, Dwa, Trzy oraz Jan Trybunia Tutka. 11 tekstów napisała Izabela Domańska-Kowalik, która połączyła myśli księdza Tischnera z refleksją na temat współczesnego świata, a pomysłodawcą całej płyty był brat księdza Tischnera, czyli Kazimierz. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat Sonar, ale tym razem z nowej płyty zatytułowanej Torino. Dziękuję Państwu za uwagę. Hirek Wrona.